سوره آل عمران مدنی سورت ده مصحف عثماني کې درېم او ترتیب نزولی کې نه اتیایم نوسی د سوره انفال نرستو او د سوره احزاب نروانده نازل شوه ده. رب تی ما قبل سورت سردا ده چه دلوان ده سورت پاخر کې دعا ذکر شوا چه انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین درخواست امداد نصرت په دوه قسمه ده. یو ده نصرت بالسنان او یو ده نصرت باللسان. نفائق کی درخواست تو نصرت ہو او پدے کی اجابت تو نصرت ہے. نو په ابتدا کې نصرت دل لسان ده. زکا دا نجران نا یو وفد را ده لکیتا یا دید پار را ده چه نبی کریم علیہ السلام سره مناظره وکی او د عیسی علیہ السلام الوهیت او ابنیت دا پا درائی بسامیت کی اللہ جل جلالہ د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کو او دا آیتونه راولیکل چې د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق د نصاراو کما عقیده د الوهیت او د ابنیت وا دا هغه مضبوط را نکو خالی دا جواب وشو. او بیا ورپسې نصرت د سنان د بدر په موقع باندې الله جل جلاله د مؤمنانو امداد داري بیان وکړي. قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا فئه تقاتل فی سبیل الله. لکم خلق چې اخلاص سره ایمان راړي الله جل جلاله د هغوی دواړو طریقو سره امداد کوي. الله تعالی په مناظره کې دوی ته بری ورکوي. الله تعالی په میدان قتال کې دوی ته بری ورکوي. دا یو رب دویم ربط دا جلوان دی صورت کی زیاد تر بیان شد توحید دباری تالا او دی صورت پا آخرانا رکو کی پا آخر کی دیا بیان شد لِلَّهِ مِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ توحید دباری تالا د دې صورت په ابتدا او په آغاز کې الله لا اله الا هو الحي القيوم د پای کې توحید د باری تعالی او په دې کې توحید د باری تعالی. بل لبس دروان دی صورت پا آخر کی آخرنائی رکو کی تیشو آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. قرآن پاک مانی ام دا پیغمبر ایمان دے او ام دا مومنان دائیو صادق کتاب دے نداغی پا آخر کی صداقت کتاب اللہ او د دې صورت په ابتدا کې نزل علیک الكتاب بالحق صداقت کتاب الله او دروان د صورت په اخر کې تیر شو بلبد چې فنصرنا علی القوم الكافرین د کفارو په مقابله کې زمونږ امداد وکړي. په دې صورت کې بیان د بعض او کفارو دی چې د هغوی سره قتال په کار دی. مختصره خلاصه د مضامینو د سورې آل عمران. نو زیات تر په بیانی کې توحید د باری تعالی مبرهن په دلایل او خصوصا نفی د شرک اعتقادی او رد شبهات متعلق توحید او مسئله د رسالت او رد بعض شبهات متعلق د رسالت او قتال فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله. او د دین علاوه تخویفات او بشارات وغیرہ د تائید په تور باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم نمو تشابهاتو نده فحسیتی مفهوم مانی اصلی مفهوم مانی اللہ تعالیٰ پوئی فکسی مفهوم مانی اللہ تعالیٰ پوئی بل شکنا بعض مفسرین و حضرات پر بعض اشارات بیان کری دی سو اشارات سور البقرہ داغی ابتدا کی تیر شیو نو الف کی اشاره ده علاق تا او لام کی اشاره ده لازم الوجود تا او میم کی اشاره ده منزه تا. نو معنا بشي الف لام میم الاله لازم الوجود المنزه عن النقص والزوال هغه معبود چې هغه لازم الوجود دی هغه واجب الوجود دی او هغه منزه دی مبرا دی د هر نقص او د هر یو عیب نه هغه الله تعالی دی اغه نه عیسی علیه السلام دی او نه عزیر علیه السلام دی هغه صرف او صرف الله تعالی دی. الله لا اله الا هو الله تعالی دی لا اله نشته دی معبود الا هو سوا ددنه الحی او ژوندی دی دائما ابدا القیوم او نگران او مدبر دی د امورو د کائناتو نزل عليك الكتاب نازل کړه دې پتا باندې کتاب لرا بالحق په صداقت سره بالحق لإظهار الحق مبتدا مصدقاً چه تائید که انکه ده لما بین یدهی ده کتابونو چلوان ده دنبی و انزلت توراتا او نازل کرده تورات لرا والانجیل او انجیل لرا من قبل روان ده قرآن پاکنا من قبل اے من قبله روان ده قرآن مجیدنا هدل للناس دفارا دهدایت دخلقو و انزل الفرقان او را اگرد اللہ تلا الفرقان فرقان لرا دو فرقان نمورات قرآن پاک طول کتابونا اغد هدایتو خود قرآن مجید حیثیت پر کی جدا دے داخل فرقان دے داخل فیصل کن خبر الفرقان روان میزا د تامی چې رحمت الله علیه په حواله باندې معنا کړو فیصله کون شي او ورته تخریف او بیا هم چې څوک دا د خدای کتابونه پریري او خصوصا قران پاک هغه پریري نو دا د سخت سزا او د عذاب مستحق دي الله به دوی نه انتقام اخلي ان الذين كفروا بشكا اكثان كفر كذلك بايات الله فياتن الله تعالى باندي لهم عذاب شديد ديد فر عذاب سخت والله عزيز الله تعالى غالب ده ذو انتقام او خاوند انتقام ده خاوند بدلي ده بدلا غتش اور پسې دلیل عقلی او توحید د باری تعالی باندې الله تعالی علیم بكل شیء دی د ځمکه او د اسمان یو شی په الله تعالی باندې پټ نه دی نظر اجران نصارا او تاسو وایي چې عیسی علیه السلام د کشان کې دی د ځمکه او د اسمان یو شی د عیسی علیه السلام د پټ نه دی هو الذی د ان الله بیشک الله تعالی چې دی لا یخفا علیه شیء نه پټیږي په ده باندې هیڅ یو شی فی الارض نه په ځمکه کې ولا فی السما او نه په اسمان کې هو الذي دل على غزات يصوركم تشكلنا در كيف تاسوتا في الارحام فبشدانو كي كيف يشاء سرنگي چ خوشي دد د تصرف ته د مندو په خېټو کې د مندو په بشدانو کې تاسو ته شکرونه درکوي عيسى عليه السلام داته هغه مصور نه دی بلکې هغه مصور فی الرحیم دی بذات خود الله جل جلاله اغه شکل ورکړل ورپسې نتیجه د دوالو دلایلو لا اله الا هو نشته معبود سوا ددنا العزیز غالب دی په حکومت خپل کې الحکیم او خاوند د حکمت دی په فعل خپل کې د الله جل جلاله بادشاہت مضبوط بادشاہت دی او د الله تعالی هر یو فعل هغه بنا بر حکمت دی ورپسې جواب دی د یوې شبې د نصاراو او د شبې تعلق دی د توحید سره وایي مونږ چې عیسی علیه السلام ته ابن الله وایو نو دا خبره خو ټیک ده ذکر په اسماني کتاب کې دغه لپاره ابن الله لفظ استعمال شوی دی او دا رنګه په قران مجید کې هم راغلی دی وروح منه نو یې کومه دغه د ابنیت قائل یو او موږ وایو چې د جزء د الله تعالی نو په دې کې څه معنا آسته لداغی نجواب چې د الله په کتاب کې آیتونه دوه قسمه دي، یو محکم او یو متشابه. چې اهل حق حضرات یې هغه په محکماتو استدلال کوي، او چې زائغین او باطل پرست یې هغه په متشابهاتو استدلال کوي. او د عقیدې بنیاد په محکم په متشابه نه. نو لفظ ته ابن شو او روح منه شو دا د متشابهاتو ته قبیلې نه دي. د عیسی علیه الصلات والسلام د الوهیت لپاره یا د هغه د ابنیت لپاره محکم دلیل پیش کوي، خو متشابه استدلال دا د زائغینو کار دی. هو الذي دل ترى غزات انزل عليك الكتاب ترى لغرد پتا باندې کتاب یعنی قران پاک منه بعد الذي كتاب نا آيات آيات ندي محكمات چې محکم دي، محکمات چې محکم دي، او ورپسې و اخر متشابهات او سنور آيات ندي متشابهات چې هغه متشابه دي. بیا د محکماتو حیثیت سره او د متشابهاتو نور پسې حیثیت منه بعد حساد دې کتاب نه آیات آیات ندی محکمات چې محکم دي هن ام الکتاب چې دا اصل د کتاب دي. مرکزی حصه دغه ده، محوري حصه دغه ده، د عمل لپاره، د عقیدې لپاره، د اصلاح لپاره خدای دغه حصه را لېږلې ده. د متشابه مفهوم کوم بیانې نو د درکا محکم پرناس به بیانې، ځکه مرکزی حصه دغه ده. هن ام الکتاب هن اصل الکتاب دا اصل حصه ده، د کتاب دا مرکزی حصه ده، دا مرجع ده د کتاب لپاره. واخرو وآیات اخرو و اخر او اوس آیاتنا نور دی متشابهات چې متشابهات دي، دا غي انذار هغه محض ابتلاء لپاره دی، د امتحان لپاره دی. نو چې کوم خلق زائغین وي هغه هغه پسې لږي، چې کوم مؤمنان وي حق پرست وي هغه په ایمان ساتي. دا عقیدی بنیاد کو متشابه باندې نه دي، دا عمل بنیاد کو متشابه باندې نه دي، هغه پر مقصودی حساب باندې دي، په محکم باندې دي. فاما الذين قصر کیا کسان دي فی قلوبهم چې فضلن دوی کې زیغن کوګوالی کجروی باطل پرستی، نو فیتبعونا نو فستی لگیگی ما فا آغی سے پسی تشابہا چا متشابیبی منہو دو قرآن پاکنا. ددائی چھوڑ دور او ددائی چھوڑا منڈا اغد مشابہاتو تر حد پوری اغی پسی لگی دلی دے اتبان امراد لگی دلی، بس اغی پسی لگی دلی، محکم تا نرازی متشابی تا منڈا ہوئی. او قرآن مجید حق کتاب دے خواه واقعی دا اہل بدعت ہم دا غطری کئی، محکم تنا رازی متشابه تا منڈا ہوئی. فَيَتَّبِعُونَا نُفَسْ دَي لَگِيگِ مَا فَأَغَ آیَتُ نُفَسِ تَشَابَهَا چِ مُتَشَابِهِ مِنْهُ دُ قُرَانِ پَاکْنَا. نو دا کار دی د څه د پاره کوي؟ نو دا د احکام کې حق د پاره نه کوي، او د دین د خدمت د پاره نه کوي، او د دین د اعلان د ترکای د پاره نه کوي. ابتغاء الفتنه دا د شرارت د پاره کوي، د فتنې پیدا کولو د پاره کوي. دا په متشابهاتو پسې د لکېدو هغه غرضغایې ولا بیان کړه. متشابه پسې ولې لګېدلې؟ نو د دې لپاره چې د صحیح عقیدې پته ولګي، د صحیح عمل پته ولګي، احکام ته حق وشي، بس شرارت پیدا کول غواړي، خلک په ګمراهۍ کې په فتنه کې اچول غواړي. او که د دې مقصود احکام ته حق وي، نو بیا به محکم پسې لګېدل متشابه پسې نه، ځکه په متشابه خو خدای پوهېږي. وما یعلم تأویله الا الله فیتبعونا، پسې لګېږي ما په آهتې پسې تشابه چې متشابه وي منه د قرآن پاک نه. د څه دپاره؟ ابتغاء الفتنة دپاره د لټولو د فتنې، وابتغاء تأویله او دپاره د لټولو د مفهوم داغې، چې د هغې مفهوم حقیقي معلوم او د هغې مفهوم حقیقي معلومول دا د دوی په وس کې نه وي. ولې؟ وما یعلم تأویله او نه پوهېږي په مفهوم حقیقي د هغې الا الله سوا د الله تعالی نه بل څوک. او دوی خو ظاهرین دي چې کوم راسخین فی العلم دي هغه اعتراف کوي چې الله پاک بس زموږ په ایمان دی، موږ دوره تسلیمو چې دا ستاسو کتاب دی. نور د دې په تفصیلاتو په دې کې موږ څېړلو شو کولی، موږ پرې نه پوهېږو. نو راسخین فی العلم هغه په اجمالا ایمان ساتي. نو دای تکم دو ترخاب پر لگی دلی دی زائدینو تا چی دای داری پا مفهومی حقیقی باندی پویش. والراسخون فی العلم او آغا خلق کی پاقی پیلم کی یقولونا وائدوی آمننا بهی منگا ایمان لورده بهی پدی قرآن باندی. او یا بهی کی زمیر دی متشابه ترادی کئی آمننا بهی من ایمان لوڑے پر متشابہ باندې. کل من المحکم والمتشابہ، کم محکم دے کم متشابہ. کل ہر ہتا کم متشابہ را کم محکم. من عند ربنا تا جانبا ترد زمننا وما يذكروا نسيتنا قبل الا اولو الالباب مگر اقل مندان. محکمات نہ سمراتے متشابہات نہ سمراتے. د محکمات نه معنا دا ده مفهومۃ المعانی، چې د هغې معانی د هغې مضامین قابل فهم سمجھ ته راتلی شي. او د متشابهات نه مراد متشابهات فی التعبیر، غیر مفهومۃ المعانی چې د هغې معنی قابل فهم نی. امام نصفی رحمت اللہ علیہ یو مانا راکتے را محکمات اے محفوظات عن الاحتمال والاشتباع، عبارت مضبوطی نا او محفوظی لاشتباع دا احتمال او مقابل ہے کہ شو متشابہات اے مشتبہات چې هغه مشتبهات دي فائق احتمال دي. یو حکم کېدی شي بل هم کېدی شي. او یو معنا یې بله کړې ده د محکم نه مراد دی ناسخ چې په هغې باندې عمل کولی شي او د متشابه نه مراد دی منسوخ و چې په هغې باندې عمل نه شي کولی بس په هغې به ایمان ساتي عمل پرې نشته دی. او د محکمې بله معنا کړې ده ما یفتمرو وجها واحدا چې په هغې کې صرف یو وجه یو توجه او متشابه ما یفتمرو وجوها کثیره چاهې کې د ګڼو توجیهاتو احتمال دا پکې کېدی شي بل هم کېدی شي بل هم کېدی شي. بلا معنی کړی دا چې محکم هغې ته وایي ما یغلم تعبیره چې د هغې تعبیر ممکن وي کېدی شي او د متشابه معنا دا ده ما لا یغلم تعبیره چې د هغې تعبیر نشي کېدی. او دا کمانا دې د سره زیات مناسبه ده وما يعلم تأويله إلا الله او دې په مقابله کې محکم دی نو ما يعلم تأويله چې دا هي تأويل معلومي مخلوق ده د خلکو د هدایت لپاره د ارشاد لپاره د نفي لپاره د اصلاح د عقیدې او د اصلاح د عمل لپاره کې راغلي نو دا کې هي څه محکم اوري. او کومه ته محض ازمائش او د امتحان په تور را لګړي او پای کې مقصود ایمان وی فقط نه ایت متشابه ویل شي. ورثون فی العلم یقولون آمنا به نور پسی دام وی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه ربنا اے رب زمنگا لا تزغ قلوبنا مکہ درنا زمنگا بعد از هدیتنا پا پس اغنا چه هدایت کرده تا منگتا و حبلنا اورا که منگتا ملتن کا دجانبا فلنا رحمتا رحمت لرا چه استقامت علی الهدایت تے یا اللہ هدایت کرا کرده پا هدایت پا نی استقامت رای استاد مہربانہ مستحق و بجو انک انت الوهاب بیشک تم صبر کون کے ربنا اے رب زمنگا انک جامع الناس بیشک تجمع کون کے خلق لرا لیوم پداخرت کے لیوم فی یوم لا ریب فیه چنشتره شک پائی کی ان اللہ لا یخلف المیعاد بیشک اللہ ترا مخالفت نکی دوا دی دا اللہ وعدہ حق دا او سچ دا قیامت تخلے وعدہ دا دا بسا مخارا دی اڑوان جرد تو شو بیو شو چې دا اصلي بنیاد دی په محکماتو کې دی په متشابهاتو نه ورپسې تخفیف دنیاوی اخروی ورنہ بیا د دنیا عذاب کا د آخرت عذاب ته تیار شي. ان الذين كفروا بشكا كسان چې کفر کړل لن تغني عنهم اموالهم هذ دفبا ان کی د دوی نام مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله دا عذاب د الله تعالی نه شيئا استشه نه د دوی مالونه د دوی محافظ کېدی شي او نه د دوی اولاد بیا د دوی محافظ کېدی شي چې د خدای د عذاب نه بچ کړي. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ أَوْ دَاخِلُ الْجَنَّةِ ذَٰلِكَ خَشَاعَةُ الْأُورِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرُهُ دَأْبُهُمْ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ دَا مَوْجُودُ كُفَّارِ كِرِي دا د فرعونیانو په شان دي. دا د دې زمانه آل فرعون دي. نو دا موجود کفار دي، نو دوی په شان دي د فرعونیانو دي او د فرعونیانو نړوان دي چې کوم کفار دي شو، هاویان او سمودیان، نو دا هغه په شان دي. الذين اتقوا فآل فرعون بني نذقهم كذب آل فرعون وكذب الذين من قبلهم هذه فشان في ذهاب قوم فرعون ده او ده اغا خلق فشان في شغيد فرعونيان نمروان دي شو ده عديان وده سموديان غنين او ذأب حال ده ولشيخا حال ده اي حالهم كحال آل فرعون حال د دې پښاتې د حال د قوم د فرعون دی او پښاتې د حال د هغه خلکو دی من قبلهم اي من قبل آل فرعون چې هغه روان دي د آل فرعون نه ورپسې بیان د حال دی د فرعونیانو او د فرعونیانو نه چې روان دي کوم قومونو د غي حال شو نو وایي د غي حالو تدبیب بالآیات د دې حال هم تکذیب بالآیات دی په دې کې اشتراک هغه یې د خدای د کتاب آیتونه جوړلاول زم د خدای د کتاب آیتونه جوړلاول نو بیا د هغه حال خو د خدای غریفت نو د دې حال هم سره د خدای غریفت هغه د خدای غریفت کې راغلی دی هم د خدای غریفت کې راځي. كذبوا بآياتنا نسبت دروغ کړو آیاتونو زمونږ ته فأخذهم الله پس نسلو دی در الله تعالی بذنوبهم په گناهونو د دوی باندې د اخذ نه مراد اهلاک دی اے فأهلکهم بذنوبهم نو دا شان چې الله تعالی د دوی غریب کړي. والله شديد العقاب الله تعالى سخت سزا ورکون کړي قل اوای اے پیغمبر علیہ السلام للذین آکسانو کفرو چې کفر کړل ستغلبونا تر دې چې مغلوب به شئ تاسو فی الدنیا وتحشرون او چې مقبول به شئ تاسو الی جهنم جهنم تا فی الاخره وبئس المهاد او ناكار بالسرى جهنم وبئس المهاد هي لدى المهاد نمرات مأوى دا أستوغ نزائر دا دي بسترين رهاج جاري ورپسې نمونه د عذاب دنیاوی کفارو په بدر کې د سره الله تعالی څه وکړل د دې نه عبرت نه اخلئ. مسلمانان لږو تاسو ډېر ولې تا ستاسو څخه شروع شو. قد کان لکم فتاکی سراشت ستاسو دپاره آیتن یو عبرت لوی فی فئتین په احد دو لخکرو کې التقطا چې مخامخ شوې د یو بل سره فئتن یوه ډله وه تقاتل فی سبیل الله چې جنګې دلا په لاره الله تعالی کې وهي فئة مؤمنة دا مسلمان دلوا مسلمان لخکرو واخرى وفئة اخرى او بلد لا كافرة كافرة و يرونهم ذيب دلو دوی لرا مثلهم دو چند دوی رأي العيني پرکتو دسترگو کی دا الله جل جلاله امداد ته مسلمانانو سره شامل هاغو فخپل سترګو باندې کفارو ته دې مشاهده وکړه دا دې موکې نه عبرت نه اخلي والله يؤيد بنصره الله تعالی مضبوطی په امداد پل باندې من اعتالا يشاء وخشي ان في ذلك فتاكي سرا پدې کې لا عبرتا خامخا عبرت ته لأولي الأبصار دبارا دأقل مندو شكما أقل مندي داغي دبارا قدر كي پورا سبق تي سبق تي أغسيش داغو حاصل لا يتش يرونهم مثليهم رأي العين پدې کې څو توجیهات جوړېږي نحوي اعتبار سره تفسیر القرآن حسب دیوان العرب د قرآن مجید تفسیر د عربو د قوانینو مطابق نو څو توجیهات پکې جوړېږي کوم زړه کسانی هغه به لیکلي صرف نظر ثانی پی وکړي او چې کوم نبی یې نو ولیکي يرونهم بری او نکیر کې راته ولیکي دلان دوته مستاکات آسانه سره ولیکي يرونهم ځان له ولیکي يرونه ځان له ولیکي هم ځان له ولیکي ځکه يرونه کې ضمیر دی مرفوع او هم ضمیر منصوب دی نو جدای ولیکي يرونه هم او بیا مثلیهم نو یو توجیه يرونه کې ضمیر مرفوع راځي د مؤمن ته او هم ضمیر منصوب هم راځي د مؤمن ته پس لاندې ورته لیکي او مثلیهم کې هم ضمیر مجرور هم راځي د مؤمن ته نمانا بیشن یرونا لدلبا مومنانو هم زانونو قلو لرا مثلیهم دو چند زانونو قلو مومنانو تب اقفل تعداد دبس کاری دو وو تین سو تیرا او کاری دل گوتا سور زمنا 626 تقریبا داد نبی کریم علیہ السلام معجزہ وار او دا الله تعالی امداد نو خپل ځان ته لږ نماز وکړو تقریبا 626 د ښکاری ده بس معمولی فرق بلې توجی هم دا غلان دي کوي يرونه کې زمیر مرفوع راځي دی مؤمن ته بس لاندې مؤمن وته نو او هم زمیر راجی دے مومن تا او مثلی ہم کی ہم زمیر راجی دے کافر تا دو لیدلو با مومنانو مومنانو لرا مثلی ہم دو چند کافرانو لیدلو با مومنانو زانو لکلو لرا دوچم د کافرانو د کافرو تعداد څو 1000 مسلمانان په خپل ځان کو رکھتا 2000 د بیا غي د جنگ ته درسو کېدل ورپسې بل استعمال یا راونا زمیر مرفوع راجی ده مومن تا او هم زمیر منصوب راجی ده کافر تا او مثلیهم کی زمیر مجرور راجی ده مومن تا نمانا بیشی یا راونا لیدلو با مومنانو هم ده کافرانو لرا مثلیهم دو چند مومنانو مسلمانانو کا کفار د خپل تعداد د برخکاری دل د مؤمنانو د تعداد د بلو دفکاری دل نو د مؤمنانو تعداد هغه 313 نو کافر وتا ټول ټال 626 کاری دل نو هغه کفار وتا د خپل اصلي تعداد نوم کم کاری دل و هغه 1000 او د 1000 په ځای وتا 600 کاری دل دا د الله تعالی قدرت چې کفار وته د خپل اصلي تعداد نه کم ښکارېدل مسلمانانو حوصله وه دا د مسلمانانو د حوصلې دپاره بل احتمال یرونه چې ضمیر مستطر راجی د کافر ته او هم ضمیر راجی د مؤمن ته اور مثلیهم کی ہم ضمیر راجی دے مومن تا نمانا دیکھیں یرونا لدلبا مومنانو یرونا لدلبا کافرانو ہم مومنانو لرا مثلیهم دو چند مومنانو کفار کا مومنان دقل اصلی تعداد ہسی واقع کاری دل او 313 او کفار کا سورخ کاری دل 626 تقریباً نو دا غی و سره حوصله ماتې ده بله توجیه یرونا ضمیر مرفوعه راجی د کافر ته ضمیر منصوبه مؤمن ته او ضمیر مجروره هم کافر ته یرونا لدلبا کفارو هم مؤمنان لرا مثلیهم دو چند کافرانو کافرانو کا مسلمانان د کافرانو د تعداد ډبل ښکارېدل د کافرانو تعداد و زر مؤمنانو ته دو زر ښکارېدل دې سره د هغې حوصلې ماتې دي د کفارو حوصلې ماتې دي دا د الله جل جلاله قدرت ښه نو الله ورته وایي د هغه موقع نه عبرت نه اخلئ د هغې نه سبق نه اخلئ په دې کې چې هر یو احتمال لاخلئ توجیه اخلئ یرونهم مثلیهم رأی العالم تفاصیلو کې تاسو ته میلاوېدی شي انشاءالله والله يؤيد بنصره الله تعالى مضبوطي فهمدا قلباني من يشاء توكي وغاري ان في ذلك لعبرة بيشكا فدي كاركي لعبرة خامخالي سبقتي لأولي الأبصار دفارا دخاون دان دافنو زين للناس حب الشهوات من النساء د دې تعلق ته د کتبو بی آیات نه کړه فرعونیانو د فرعونیانو روان دي خلک کافر تیر شوي دي یا د دې دور کافران دي دې تکذیب ولې کوي وجه څه ده نا وجه ذکر کړی دا وجه د تکذیب ده په دای باندې د دنیا د مرغوباتو او د دنیا د خواهشاتو مینه غالبه ده د دې وجه نه زوین للناس زوین للناس خیست کرشوی دا انسانانو تا حب الشهواتی منا تمرغوبو کی دنو حب الشهواتی حب المرغوباتی لشهوات امراد مطلقا مرغوباتی او آغا شهوات سری من النساء دخدنا والبنين دزامننا والقناطير المقنطرة او دا خزانو جمع کلوشونا قناطير جمع دا کنطار دا او اطلاق کیگی فا المال الكثير بانے اطلاق کیگی فا خزانی بانے والقناطير المقنطرة والخزائن المجموعة هذا خزانه چې جمع کړی شوی د څه شي خزانه من الذهب والفضة دا بیان د قناطير المقنطرة دی اروان من بیانې دی نه النساء والبنين والقناطير دا بیان د شهوات دی او من بیانې دی نوار پسی دا بیان دا قناطیری مقصر دے او نقوی اعتبار سر خیال ساتی دا الخیر اتف پا زحب باندن دے دا الخیر اتف دا پا انمیسا باندن دے نو دا الخیر دا بیان دا شہوات دا پار دے او دا بیان دا قناطیری مقصر دا پار دے ذکر پا خیر باندی اطلاق دا کنتار نکی د کنتار اطلاق پا دراہیبو کی گی پا دنانیرو کی گی پا زہبو کی گی پا فیضو کی گی والقناطیر المقنطرت او دعا قصارونا کی جمع کرشوی دی من الزہب دسرو ذرنا والفیضت دسپنو ذرنا او والخیر المسومت او دعا اسننا المسومت تنشاندار کرشوی دی ندبی منی اغسطی دی المصومتی چنی شاندار کرشی بری یا المصومتی الحسان چی خستنی لیا اجون خستون والانعامی او دسارونا والحرسی او دفصلونا ذالک دا شرک دے متاع الحیات الدنیا دا نفدا دا جوند دنیا دا مذکور کسا بیان که خدی دی که زامن دی که کناتیر مقنطر دی دا سرو پشکل کی دا سپین و ذرو پشکل او که خستا خستا اصون دی او که ساگی دی او که فصون دی نو دا فائده دا صرف او صرف دا جوند دنیا دا جوند پر حدا پوری ذالک دا فائدہ کدا متاع الحیات الدنیا دا فائدہ دا تجوند دنیا واللہ عندہو اولا تراجدے پنیز داغبانے حسن المآب حسن المآب بہترین زائد وقت لو دے حسن المآب حسن المرجعی اضافت تزیبت کیوئے دا مخصوصا اے واللہ عندہو المآب الحسن الله تعالی تر خپل ټیکانه ده الله تعالی تر خپل بدل ده چې هغه جنت ده د جنت هغه کامیابی ته او د جنت هغه مزو ته هغه ته د دنیا د امور وطن ده قل اوه پیغمبر علیه السلام دوی ته اپو نبیعکم آیا خبردرکم تاکتا بخیرین پتیر غرط نزبانی من ذالکم ددغ فائدینا دابت فائدی ددین ازیاتا بہتر فائدت توکم نوار پسی بیان لی اغدغ دخان للذین اتقو دفارا دعا کسانو اتقو چزان بچری دکفر او دشرتنا عند ربهم فنزرت ذيبات جنات جنت ندي تجري من تحتها الانهار تبيغ بالاند بنگلو داغينا نهرنا خالدین فیها ہمیشہ بی پائے کے وازواج مطہرت او بی بیان پاکی زدی ورزوان او رضا مندد من اللہ تجانب اللہ ترانا واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالی لدن کے دے بندگان لرا نذک سجن فریدی دا آخرت کامیابی تراشی دا آخرت مزو تراشی اللہ تعالی لدن کے دے بندگان لرا کمو بندگان لرا شاید پدی امور کے مصروفی دا اللہ تعالی نا دا غیر دک اعمال کو ذات نہ پٹنے نا الذین بدل عبر دوئی دا العباد نا واللہ بصیر بالعباد واللہ بصیر بالذین یقولون ربنا اللہ لدن کے دے خلق لرا الذين آكسانوا لرا يقولون جوائي ربنا اربز منغا إننا آمنا بشكا من إيمان روڑده نفغفر لنا ذنوبنا فتبخنوك منغا تاتقناه نزمنغا وقنا عذاب النار أو بشك منغا دازار دعورنا دا الصابرین والصادقین دا بدل دے ددک الذین یقولوننا او یا صفت دے دا الذین یقولون دا پار دی دام وی چی اننا آمننا فاغفر لنا ذنوبنا وکنا عذاب النار او دی سر سر دی صابرینم دی صادقینم دی قانجینم دی صفات بانی مختصف دی ناصر بشی اللہ بصیر بالعباد اللہ بصیر بالصابرین والصادقین والقانتین اللہ تعالیٰ دا ہی نہیں الصابرین صبر کون کو لرا والصادقین او رشتن لرا والقانتین او تابدار لرا والمنفقین او انفاق کون کو لرا والمستغفرین او بخنی غفتن کو لرا بالاسحار کو اوقاتو دا پیشمنی کی دا طول اللہ تعالیٰ تا معلوم دی اللہ ابنی الصادقین اے ظاہراً و باطناً یا الصادقین قولا و نیتا خبریں رکھتی آئی فنیت کے مصادق والقانتین المطیعین او دا اصحاب مراد اواخر اللیل بشپیق و آخرانوی حصہ کی اللہ تعالیٰ تولاری او سوالو لکی فل گناہونا داغی مافی غواری دا اللہ تعالیٰ نذاق تخفیفات او بشارات ورپسی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو دا دلیل نقلی ذکر کئی پاکی دید توحید بانی صرف ابتداء صورت کے ذکر او دلیل عقلیت کے ذکر دا اللہ پل ذاتی سے اکل دادا سید خدای نے علاوہ پل معبود نیش کرے او دا اللہ جل جلالہ دا دک فیصلے گواہان اغا فرشتی دی او دا اللہ تعالیٰ دا دک فیصلے گواہان اغا اہل علم دی انبیاء کرام او دا انبیاء کرام و متبعین کسو کی مری و کسو کی نمانی نو اعتبار دا اللہ تعالیٰ فیصلے لدے او اعتبار دا فرشتو گواہی لدے او اعتبار دا انبیاء کرام او دا اہل علم خبر لڑے نو که بعضی جاهلان هغه د جهالت مظاهره کوي او شرک کوي دې له اعتبار نه سره، او که بعضی انتها پسند او متعصب او متشدده د تشدد د وجې نه شرک کوي دې له اعتبار نه سره. دا دلیل نقلی دی. ها شهد الله اے حکم الله د شهادت نه مراد فیصله ده. شهادت لفظ مشترک دی په مختلفو معنیو باندې راځي. شهادت راځي په معنا د علم باندې، وهو بكل شيء شهيد اي بكل شيء عليم. شاهد تم شاهد څه کوي چې د علم په بنیاد باندې خبره کوي، او شهادت راځي په معنا د فیصلې باندې، او شهادت راضی په معنا د گواهی باندې، او شهادت راضی په معنا د وصیت باندې. ګڼې معناګانې راځي په دې لغت په اعتبار باندې. نو دې ځای کې په معنا د فیصلې شهد الله فیصله کړې ده الله تعالی انه شاندار دی، انه شاندار دی، لا اله نشتر معبود الله سوا ددنا، والملائکتو او گواهی کړی دا فرشتو، و اولو العلم او خاوندانو د علم، من الانبیاء والعلماء چې انبیاء کرام دی او صحیح جانشینان د انبیاء کرام دی، قائما بالقسط دا حال وګرځوي د شهید الله د فاعل نه. الله تعالی فیصله کړی دا چې د خدای نه علاوه بل معبود نشته دی. قائما بالقسط دا چې حال کې چې الله تعالی قائم د په انصاف باندې، دا الله فیصله انصافي ده، د ظلم هم نه ده. قائما بالقسط پدا سیال کے چه قائم دے پینصاف باندی، لا الہ الا ہو نشت دے معبود سوا ددنا، العزیز و غالب دے، الحکیم خاوند دے حکمت دے. نو کم دن چه اغا پا توحید باندی قائم وی، نو اغا دن دا اللہ ترا پسندی لدے تے اسلام، او کم دن چه اغا دا توحید نا خالی دے اغا دا اللہ تعالیٰ قنیز باندی نا پسندی لدے لکا باقی ادیان. ان الدین بے شکا دین پسندی لدے، ان الدین المرضیہ بے شکا دین پسندی لدے، دین قابل اعتماد کرے. عند الله فنزل الله تعالى بعدي الاسلام اسلام دي، ومختلف الذين او اختلاف من کړه آکسانو اوتو الكتاب کی ور کړه شوی دے اغیث کتاب دغه پته شوی دا چې دا الله تعالی په نس باندې دین اسلام هغه پسندیده دی. اره علم اختلاف ور کړه دا وسره وای دا عزت دی وژنه کړه دا مرضی او پسندیدہ سی سر اختلاف کرے شی دا زید پا بنیاد پانی کی دے شی چھے زید نہیں لگیا وہ سر نہیں کی دے او چھے زید را شی لیو پسندیدہ اند اللہ شی بھائی او سب وہ سر اختلافی. ومختلف اللذین او اختلاف ندکڑے آگسانو اوتو الكتابا چور کرشو دے دیتا کتاب، الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رست د دینا چراغل دے دویتا علم، دا علم نباد دیدہ دانستا اختلاف کردے دا غلط خیمائی کو بنیاد باندینا، دا بے علمائی کو بنیاد باندینا، سرد علم نے کردے سرد علم نے بیادا سی اختلاف ہو لے کردے مضمون وی بغیان بینہم دا وجہ دا زدنا تقبل منسی بغیم بینهم دو وجه دزد او دا حسدنا پفل میسی و من یکفر بی آیات اللہ آجا چی کفر کو پایت مدلہ ترابانی فإن الله سریع الحساب پس بیشک اللہ ترازل حساب کو منکرے دا سریع الحساب دو مفو مروان بیان شوید وار پتیر نو دا اهل کتاب خو زبیان دی نو کدی دا کذب پا بنیاد بانی تا سر مناظری کئی او حجت بازی دا سر کئی نو بس خبر و تر مختصر کا و توائی اسلم تو وجهی للہ و من اتبعان فا ان حاجو کا پس کتا دی جگڑا کئی دا سر فقل وعدیتا اسلم تو وجهی للہ ما تابع کرده اقبل زاندر اللہ تعالیٰ تا اسلام تو وجهی ما تابع کرده مقبل یعنی ما تابع کرده ذات پل اسلام تو ذاتی للہ ذکر دجوز او مراسن اکل ومن اتبعان او آجا چه تابداری کرده زمان بس منگا دا خپل ځان ذمہ دار یو دا خپل ځان زمونږ په وس کې دی مونږ خپل ځان خدای ته حواله کړی دی مونږ د الله تعالی د توحید قائم یو او تاسو پوهی شه تاسو خپل کار پوهی شه وقل اوایا للذین آکسانو ته اوتو الكتابا چور کرشو دے اغیت کتاب والامیین او اوایا امیین دا عربو تا شکم دا عربو انفر خلقتی ناغیت اوایا چی بے کتاب خلقتی نو امی آمانسوب بزوی ام چی انفر ایو اغیت امی دلش لکه سرنگی بچه ده مور نفیده شی معلم نی نو ده کشان چه اغام غیر معلم نی غیر معلم کسا امی ویدش او یا منصوب بسوی ام القرآن ده مکی نمو ام القرآن نو چه سوک ده مکی ازیدون کو اغطب امی بی نو مانا ویشی اهل مکہ نو یو مانا ویشی او آیا اهل کتابو تا او او آیا امیانو او انفرو خلقو دا عربو تا انفرو خلقو دا عربو تا او دیو مانا ویشی والامیین او او آیا اهل مکی تا تدی مانا قدر رسی او آیا اهل مکی تا سو تو وایا اسلام تم آیا تاسو اسلام قبل وی تاسو تیار دي تا کنه استفهام متضمن دی معنا د امر لره اسلمو نو تاسو تابع شو ما خپل ځان تابع کړل زما منون کو خپل ځان تابع کړل د الله باندې ګان تاسو تابع شو نو فإن اسلفوا پس که تاسو د اسلام قبول کو فقد اهتدوا دی هدایت اومند وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَشَفْتَ عَنْهُمْ فَغُرُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَبِئْسَ قَطَابَانِ الْبَلَاغُ رَسُولُ الذِّينِ فَقَط مَجْبُورُونَ فَدِين بَانِنَا دَسَ ذمہ داری نہ ہے کہ خلق سے ہدایت پرے کیونکہ دعوت کا ذمہ داری دا دعوت کو تو ورتے والله بصير بالعباد الله تعالى لدن كده بندگان لرا ورپسې تقویض ان الذين تسكا كسان يكفرون بايات الله كذي كفر كاي پايات نو الله ترا باندي ويقتلون النبيين او دي وجني انبياء كرام لرا بغير حق برنا حق ويقتلون الذين او دي وجني اكسان لرا يامرون بالقسط حكم كاي پينتا باندي من الناس دخلنا دا څه انتها پسند دي دا الله تعالی د آیتونو نه انکار کوي انبیای کرام وجدي بلا وجدي او چې کوم خلق هغه امر بالمعروف کوي نه عن المنکر کوي هغه دین قائمای نو هغه خلق وجدي فبشرهم بعذاب الیم دیت د عذاب الیم زیره ورک دا الذين يأمرون بالقسط مراد علماء هذا علماء دين دي زكا امر بالقسط دا علماء حضرات کوي دا قسط مراد مطلقاً عدلم کی دي او د قسط مراد او توحیدم کې دي ځکه دا انصافي خبره او د قسط مراد د کديني مرضي کوم کې دي ان الدين عند الله الاسلام لکم خرج جاي امر بالقسط کوي ندې کو فارو کې څومره انتیا پسند دي چې دغه علما نه کوي دا اوږدي نو فبشرهم بعذاب الیم یا خدا مضارع دا مؤوله کوي په ماضي استمراری باندې چې دا څه تعریف را روان دي ان الذين كانوا يقرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس دا د بنی اسرائیل تاریخ دا د هغه ماضي و فبشرهم بعذاب اليم او یا کروان دی او ځای کې مې تا ویل نه هغه نو څه ورته کوم شي یو کورونه مضارع ده هم پدک کا مضارع والا حالت باندې محمول ده چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د قتل اراده کړی و جادوی په کړه او دن ذکرنگی زہر آلو دا وقع پر نبی کریم علیہ السلام بانی فخیمر کے خرولی وا نو ارادے وا کو اللہ تعالیٰ وطا طاقت نور کرے او دن تد علماء او دن ایکان و خلق و قتل کی او علماء چاہا اعتدال پسند علمائی نبا قاعده وجدي فبشرهم بعذاب اليم فذير وركدويتا عذاب درنا ندا تحكما وتوائي ذكر عذاب اليم خبر تا ديتا بشارت هي ویلي بشارت تو خوشاله خبر تو ویلي ندا وتا تحكما وای چه ده عذاب الیم ده پار کم اسبابو او بتاو تو دیت کو خوشحاله معنی کول چه ها ده اللہ تعالی ده آیتون نه انکار ده ده بتاو تو دیت کو مینه معنی کول ده خدای پیغمبران مومنو دیت کو مینه معنی وجل او ده اللہ تعالی ده دین محافظین چه اعتدال پزند ده علماو او بتاو تو دیت کو شوق معنی وجل ده اس کو مینه معنی داقی سزا تنتیا شد او یا تبشیر په معنا د اعلان دی او بل په معنا دی فاعلمهم فاخبرهم بعذاب الیم اطلاع ورکړه دیتا د عذاب درناک. اولئک الذین دعا کسان دی حبطت اعمالهم چه برباد او زایدی اعمال حسنت دوی فی الدنیا پا دنیا کی والآخرت او پا آخرت کی ما لهم من ناصرین وما لهم او نشت دید دوی دفارا من ناصرین دا مددگاراننا. ورپسی شواق شکولا او شکایت دید آل کتابنا د اهل کتاب سره د الله جل جلاله د کتاب نه اعراض خون نه کوي، د خدای د کتاب اتباع خون کوي. خو لیکن دی د الله تعالی د کتاب نه تولی اختیاری اعراض اختیاری. الم تر الى الذین آیاتان دی کتلی آکسانو تا اوتو نصیبا چور کرشوی دا دیتا یو حصا من الکتابی دی کتابنا یدعونا دی بللشی الی کتاب اللہ کتاب اللہ تلاتا چه تورات تے او انجیل لے فدیبان یہ عملو کئی دا حقیقتا تسلیم کئی لیحکم بینہم دے دفارا چه فیصلو کی پمیزدو دوئی کی ثم يتولى فريق منهم او بیا مغرزي یو ډلات دوینا وهم معرضون او حال داده چه دی مغرزون کی دی داده دی طبیعت انسانیه دی دا مغرزون دا بلکل دا دی فطرت گرزی دلی دی حالانکه د اهل کتاب سره خدا طریقه خون نه کوي، د اهل کتاب سره خدا خون کوي چې د خدای د کتاب تابع. ورپسې الله تعالی وجه ذکر کوي چې دی کتاب ته شا کوي ولې، کتاب باندې فیصله نه کوي ولې، ځکه د دې شاته د دې یو ناکاره عقیده ده او هغه ناکاره عقیده څه ده؟ اغه منګل په کې دتر چې زمونږ د پر عذاب نشته ده. نو په یو انسان کې چې انقلاب راځي عملی اعتبار سره هغه د صحیح عقیدې په بنیاد باندې راځي چې مخه تدای کې چرته نه کې ما نو خدای به له خوشاله او که چرته ناکارې ما نو خدای به سزا راکړي، د دې به ځان اصلاح کړي او چې عقیده او نظریه دې دای کزه ارث کوم ما خپل سزا نه راکړي بیا څه کوي چې عمل کوي. نو د دې کتاب ته شا کړی دا نو د دې شا ته یو ناکار عقیده ده منګلتا هغه د کاکه عقیده ده چې زمونږ د پاره عذاب نشته ده. نو په دې کې اصلاح څخه پکې نه راځي، اصلاح ځکه نه کیږي. ذالک دا تولی او اعراض ده بأنهم قالوا بسبب دلیل چې دوی ویل دي لن تمسنا النار وبن رسیگ هرگز منطور الا ایاما معدودات مگر یو څو ورځې شمار کړی شوې د دې شاته د دې عقیده ده او چې دا عقیده موجوده ده نو دوی اصلاح څه کوي؟ خو الله وایي دا د دوی دوکه ده. وغرهم فی دینهم او دوکه کړی دی دوی لرا فی دینهم په حد د دین د دوی کې ما کانو یفترون افتراء د دوی افتراءهم المسلسل دی مسلسل دی یوې خبرې افتراء کړي چې هغه خبره ده چې لن تمسنا النار او د دې افتراء د وجه نه دی دوکه دي چې بس زمونږ دین حق دی زمونږ دین فټ دی زمونږ دپاره عذاب نشته دی حالان کې دینی اعتبار سره دوی په لوی دوکه کې پراته دي. ورپسې تقویت اخروی دی وای دن تم استرن نار ولیکن د قیامت پر رات باندې به حال دې بالکل بل شانتی ډیر ناشنا وای فکیف اذا جمعناهم فکیف حالهم سرنګي به حال دې اذا جمعناهم فاوقي چمنبا راجمکو دوی درا لیومن فارتی لا ریب فی چنشت دے شک پائی کی ووفیت کل نفس او پورا پورا با ورکشی هر یو نفس ما کتبت بسد آسو چسی کری وهم لا یسلمون او ددر سربا تینسا کنی کی کولے نفدت کرت کے بعد دیہار دل جد پر شانتی دیر ناکارا بھائی قل اللهم مالك الملك لدي تعلق بيار اقتداد سورة سرده اعادة تدابير التوحيد كي كم ذات تصرفات كوري شي اغا معبود ده او تداد تصرفات نشي كوري اغا معبود نشي كيري كاغا ايتار سلامي كاغا وزير سلامي كاغا فرشتي كاغا جناتي كاغا انساناني اللهم او خدنم یہ کتابوں کی تفصیلا مذکوری کہ پا اثر کرے یا اللہ مالک الملک دا منصوب دے وجہ دا نصب صدا نو دا امام زجاج او دا امام مبرد بنیزبانی دا نصب چې دی نو دا دی بنا پر وصفیتو دا صفت ته منادا دی ها صفت ته منادا دی نو منادا لفظ الله دی اللهم یا الله مالک الملک او دا خبره به تاسو د نحوي کتابونو کې تفصیلا ویلي چه کم حکم اغد منادا دے نبیلی آ حکم اغد سرے دو صفت تا منادا دے نو کم منادا فضات خود مفرد ہے نو دے صفت سرہ دی مرفورا دا مرفورا دی او کتر تا منادا فضات خود اغسی اغا مضاف ہے نو اغا سرہ دی منصوبا نو کتر تا صفت مضافرہ کی نو اغا سرہ دی منصوب نو دا نحوی کلام مطابق او دا گرامر مطابق پسنگ بھی رشی یا اللہ مالک الملک یا اللہ مالک الملک ذکر لفظ اللہ اغم مفرد معرفت نو مبلی بر زمان او صفت چکم نسی شرے اغم صفت مضافت نو اغم بس لازم منصوب برای دا امام زجاج او دا امام مبرد دا کم اثر دے او بعض مفسرین حضرات وایي وای دا منادا نه ارت ندا وتر او بعض نه تکرار ته ندا بشي اللهم یا الله یا مالک الملک یا مالک الملک نه بیا منادا مضاف شو ها صفت مضاف نه بلکې منادا مضاف شو اللهم اے اللہ تعالی مالک الملک او مالک الملک او اے مالک بادشاہ تو تل ملک تو ورکے بادشاہ ترا من تشاؤ او جاتا چکو حشتا و تنجع الملک او تاخلی بادشاہ ترا ممن دعا شانا تشاؤ چکو حشتا و تعز من تشاؤ او عزت ورکے آجاتا چکو حشتا وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ او تَذِلَّ وَرْكَ وَتُذِلُّ او تَذِلَّ لَكَ مَن آتَى لَكَ شَاءُ جِسَاءُ حَشِيمٍ بيدك الخير فدست قدرتا خير طول دي انك على كل شيء قدير بيدك تطاريو سيزباني قادرين نو دا بادشاہ کو ورکولو باندی او پا اغسطولو باندی کادری دے عزت کو ورکولو باندی او دا ذلت کو ورکولو باندی کادری تولج اللیلہ تداخل اسبیل را فی النہاری پرسکی و تولج النہارا او تداخل ردل را فی اللیلی پشپکی و تخرج الحیار او باسجون دلرا من المیت دمرنا و تخرج المیت او روباس مرلرا من الحیت دوندنا و ترزق من تشا او رزق ورده آشاتا چخوه جستا بغیر حساب بے حسابا بے اندازی یعنی دیر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل نو الله تعالى شفا داخلي فرد كي نو نتيجة سيشي شفا فرد كي داخلش نو رز اغدا شفا فيطول النهار رز اغدا شفا رز اغدا شفا او شپدان بشی و یم کسو اللیل او و طولی جن نهارا او تدا خلی رضی لرا فی اللیل فشپکی لبیا براتو چیش فیطول اللیل و یم کسو النهار شپکو بدشی او رض لن بشی لکا اوتا فلی وقتی دشپی اغا ایسا اغا مرض کردی دلیدار اور اس بلاؤں در اس پلان در او چھ جمعی شی لپا جمعی کی دا غرز کم نشپی ہی تو گردی نشپا اگدہ شی رزدان در شی و تخرج الحی من المیت نیو تفسیر دا چھ دا حی نمراد جواندے دے جواندے دے حسن او دا میت نا مرادم میت دا حسن نو تخرج الحی روبات جواندی لرا من المیت دا مرنا لکا انسان پیدا گئی دو نطفینا او مارغ پیدا گئی دا اگائینا نطفا او اگائی بیجانا چیزو ندی انسان او مارغ دا جاندار دی او داور پسی اکر تے و تخرج المیت من الحی او ترہو باس میت لرا من الحی دا جاندار ما ندا انسان نا نطفا او دا طائر نا بیضا او امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ دا حیات او دا موت نا مراد حیات او موت حسی نا حیات او موت معنوی روحانی نو حیات معنوی ایمان دے او توحید دے او موت معنوی اغسل چلے او کفر دے او شرک دے نو تخرج الحی سرو باسی جوندی درا مومن موحد درا من المیت دا کافر مشرکنا وتخرج الميت او طرابات الكافر مشرك لرا من الحي لجواندنا لمسلمان موحدنا نوح عليه الصلاة والسلام الذي كنعان پیدا کرده او ده آذر بت پرست کرده ابراهيم عليه الصلاة والسلام پیدا کرده ناغه د حیات او د موت نه حیات او موت مانوی ارزښت نمم بطن یو بل مفهوم واخلو مفهوم کلی چې د ټول ته ورشي اخراج تزید تزید نه دا د خدای کار دی اخراج تزید تزید نه دا د چا کار دی دا د الله تعالی کار دی د موت او د حیات په منځ کې تضاد دی که روحانی اعتبار سره واخلي که جسمانی اعتبار سره واخلي نو بعد یې ټولو ته به ورشي نحوی اعتبار سر یو خبره بلا چې په مقام بنی راتی یو عدد تنی دائی او بلا منادائی او بل مقصود بن ندا مقصود فی الندا لکه د مثال په تور باندې د دغه سورې البقره په اخر کې دی ربنا نو ادا صحر کې ندا محذوف ته یا ربنا محذوف مراد یا هر کې ندا شو او ربنا منادا مقصود فی الندا لا لا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا لذا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا سوق الجدر مقصود بالنداء لذلك مقصود بالنداء ذكى اللهم يا الله شو يا الله شو حرف النداء عليه منادى او مالك الملك یا دا منادا آخر دا یا صفت سابقه منادا دا صفت دا سابقه منادا نو په حکم دا منادا کې شو او دا تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء دا حال واقع دا منادا دا حال واقع دا منادا نو دا منادا نا حال واقع کدی شي کنه واقع کدی شي ځکه منادا په حقیقت کې څه دی مفعول به دی مفعول به نه حال واقع کیږي کنه واقع کیږي ندا په حال واقع شو ځکه شاعت تولج الليل في النهار وتولج النهار دا حال واقع دی د منادا نو هر په ندا راځي چې هغه څه دی هغه یا دی ځکه اللهم مؤول دی په یا الله باندې منادا راځي صفت ته منادا راځي او حال راځي د منادا په مقصود کې ندا مقصود بن ندا مقصود بن ندا رو باتو مقصود بن ندا اگر رو باتو نا اگر بچی اقضی حاجتی اے پروردگارا داکے داکے داکے زمان ضروریات برابر اقضی حاجتی دا به مقصود بن ندا ورپسې حکم د ترک موالات اروان دی بیانی شو عقیده دی توحید چه کم خلق دی دینا مخالف تی او اغد مسلمانان و دشمنان دی نو حکم دی ترک موالات دا غي سره به قلبي تعلقات نه ساتي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. د مؤمنانو لپاره د قلبي دوستانی او د قلبي تعلق قابل اثر او صرف مؤمنان دي بل څوک نه. نبی عادت تکي یو تحقیق هغه نوټ کړئ چې تعلقات په درې قسم دي. حضرت قاضی سے رحمت اللہ علیہ بھی کوئی یو تبیلی چی موالات قلبی منا او قلبی تعلق نو قلبی منا او قلبی تعلق دا مومن دا مومن سر جائز دے او ضروری دے او قلبی تعلق دا مومن دا کافر سر دا ناجائز ہے. دزلو بینی اچوا دزلو عقیدت چو دزلو ہم دردی چوا دا ہر کافر پر دا ناجائز ہے. ہر بی بی کزیمی بی قبل تھی قبل تھی دا ناجائز ہے. وین قسم دا تعلقات مدارات د مدارات و نمرات ظاہری خوشکلچی حصہ اخلاق خرابی اختیاروں اور دب مدارات کا جائز بھی خصوص رکن کے مثلا دا اکرام دا ملما کو طور باندھے یو زمی دے او اغسطا ملما شو تا سخرا دے نو ملما خو سو کوهینا او خو سو ککینا او داو خو سو بیزدی نکی تو دے اکرام دا زیف کو طور بانی. او دارنگی دا دینی مصلحت کو طور بانی د مثال په تور باندې زه د ښې رویې نه کار واخلم د ده سره دی به دین اسلام ته مایل شي دی به زما نه او زما د دین نه ښه اثر واخلي. او درېیم د دفې د ضرر په تور باندې که د هغه ظاهري ښې رویې نه کار نه اخلي نبیاتا تا نقصان در رسائی ساجین تا نقصان در رسائی مسلمانانو تا نقصان رسائی نبیات تحفظ پا بنیاد باندی دا مدارات و نکار اغسل جائز دی چین جادا آیت کی راوروان دی الا ان تتقو منهم تقا دا تینا مراد مدارات چین تازو دا غید شرنا او دا غید نقصان دا زان محفوظ کل غارد بیا مدارات جائی دی. او درین قسم دا تعلقات دے مواسات سنتا مواسات دا مواسات نا مراد مالی تعاون او ہمدردی دا مالی تعاون او مالی ہمدردی پاہی باندے سا پریشانی راشی غیر مسلم باندے سا آفت راشی وبا راشی زلزلہ راشی او سیلاب راشی نفائی کے دعائی امداد کل او تعاون کل نفدے کے تفصیل لے کہ کم زمیین دی نا دا زمیین اسرا مواسات اگر جائز دے او چکم دار الحق والدی نو دار الحق دو کفار سلام مواسات اغنا جائی دی فدی که دا تصویر او تقریبا دو سور آل عمران او دو سور ممتخلی وغیرہ دو طول آیتون حاصل مخی برا رہا نبی زکی دا حکم کده دا سر کے موالات تے فرحی تعلقات کو سر نسا دے لا يتخذ المؤمنون ندنك مؤمنا الكافرين كافران لرا اولياء دوستان قلبي اولياء دوستان قلبي من دون المؤمنين ما سواد مؤمناننا ومن يفعل ذلك آتا شوق داكار فليس پسدين دي من الله دين دالا سلانا في شيء فيست شيكي من الله اے من دین اللہ دا دین دا اللہ ترانا فی شئئن اے فی شئئن من التعلقی فا اس سے کہ دا تعلقنا دا دا تو خدای دا دین سرا یو فیصد تعلق نیش کرے کہ دا ظلاء اجدت ساتی او دا ظلمین ساتی او دا کفار سر ساتی نو دا خدای دا دین سرا دا یو فیصد تعلق نیش کرے ورنہ دا کار بینے کو الا ان تتقوا مگر دا چې تاسو ځان بچ کوئ منهم د دې کفارو نه توقاتن په ځان بچ کولو سره بطور تحفظ سره هغوی سره تعلقات ساتئ چې مدارات ورته ویلی شي نه هغه جایي زکا پل زان انفرادی طور اجتماعی طور فا اغای بانی کچلاول او پل مذہب اغا ختمول مسلمانان ختمول دا هم بیا حکمت نده فا الا ان تتقو من هم تقاتا بیا پدی بنیاد بانی دا اغای سر مدارات جایدی جزلمی ننا ويحرركم الله نفسه او يردل كيسا فصلى تلا نفسه دزان فلنا والى الله المصير او خاص الله تلا تا واپس دا كذا هاي ترى تظلمي نساتي نو الله تقول يردل كي تزبا مؤذاب كواجو زبا تتزاد اركم قل هو ايه يا عمر عليه السلام ادويتا ان تفوك چرتا تا کو پٹسا کئی ما ها تعلقات کی صدور کن جدی پسنو ساکو کے او تبدو یا دا شکار کوئی تاسو یعلم اللہ کوئی گی پاغیبان جی اللہ تعالی اللہ کی خبر دے فضل کی سن دا آئی سر عقیدت تے اظہار اڈو کے نا او یا اظہار اڈو کے فضوار سرطن کی اللہ تعالی نے پتی گی او دو خدای نے ذکر نے پتی گی چې د اسمانونو او د ځمکې یو شی د خدای نه پټ نه دی ویعلم ما فی السماوات او عالم دی الله تعالی په هغه باندې چې په اسمانونو کې دی و ما فی الارض او په هغه چې په ځمکه کې دی والله على کل شیء قدیر الله تعالی په هر یو څیز باندې قادر دی نو تاسو په مؤاخذه باندې قادر دی یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا تخفيف اخروی د قیامت پر ورځ باندې با بیا په دغه خپلو پر بدو باندې په خپلو ګناهونو باندې انتهایی ستومانه یې بیا مبدا ارمان بھی فقیامت کی کہ کار سب مشرق کے وے تو چھ زما دا ناکار عملون دا پا مغرب کے وے او چھ زب پا مغرب کے وے چې زما دا بد عملونه خپل په مشرک کې وي چې بالکل زما دیو بل سره قرب او اتصال نه راغلي دا ارمان وکوي نو چې په قیامت کې بیا دا افسوسونه کوي او ارمانونه کوي نو اوس د کا ګناهونه لا تعلق شي لري شي کنه اوس نه لري شي چې څه فائدہ ده مې راوښي دا خو حاصل شو بیا یو ما ظرف ته دا متعلق ته د څه سره بعض مفسرین حضرات آئی وقت اذکر رو باتی یا اذکرو رو باتی خدا ظرف لغو دے تذکر اس کو توضو سر متعلق ہو تو گئے کہ حاصل بداشی توضو لو ان بینها و بینه امدا بعیدا نصف تمنا کریں شکار زما او زما ته دی عمل په نس کې لو یا فاصله وي لا خوښ پکې دا تمنا وکړي خو کله دې کوي یوم تجدو کل نفس کل نفس ما عملت من خیر مقدره چې ارتو ته مخامخ شي چې ارتو ته مخامخ شي دا تمنا وکړي او چې کله خپل اعمال هغه ته بالکل مخامخ شي نو په هغه وخت کې به دا تمنا کوي نو دا کارو ته توضو سره متعلق دی تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت لا ارمان بكري کو چې کله ارض او طبيب کله مقامت کی نو اوس تا په کلا په دې دنیا کې چې نظام لري او ساته ترڅو بیا افسوسونه نه کوي يوم تجد كل نفس فارت تجد كل نفس تعب ممي هر یو نفس ما عملت آسل را چکڑی من خیر دس خیرنا محضرا حاضر موجود محضرا حاضرا موجودا ما موصولا کی دیش ولیکن مصدری کی نو آسان بش یوم تجد كل نفس عملها من خیر محضرا اگر اس کی چوب ممی ہر یو نفس عمل پل لرا من خیر دا خیرنا محضرا حاضر وما عملت من سوء اے وعملها من سوء محضرا دا اتف کئی پاغیبانی او کم کیک چا اغا پا جانب دا معطوف علیہی کی اغا پا جانب دا معطوف کیونی نحاسد دے عبارت پشی یوم تجدو کل نفس عملها من خیر محضرا وعملها من سوء محضرا نیک اعمال بوتا ام حاضر شی ناکار اعمال بوتا ام حاضر شی لفدک وقت بدا نفس کئی تودو تمنا بکی دا نفس لو ان بینها کاشوے پمیز دا نفس کی وبينه او پمیت دک بد عمل ددتی امدم بعیدا فاصله لویا امدن بعیدا اے مسافتا بعیدتا مسافتا طویلتا اوږده فاصله که زه په مشرق کې وی چې دا عمل په مغرب کې وی او که زه په مغرب کې وی چې دا عمل په مشرق کې وی نو چې رسکو بیا دا حسرتونه کوئ افسوسونه کوئ نو اوس دته موقع ده اوس کې نه ځان لرې وساتئ ویحذرکم الله نفسه یره درکوئ تاسو ته الله تعالی د ذات خپل نه والله رؤوفم بالعباد الله تعالی مشرق دی په بندګانو باندې نو دا یره ورکول دا تخفیف ورکول دا هم د الله تعالی شفقت دی الله تعالى.